Cine e aici?" În puterea nopții, un gospodar se deșteptă din pricina zgomotului pe care îl aude la cotețe. Punând mâna pe o pușcă, se repede într-acolo și, deschizând cotețul, strigă: "Cine e aici?" Tăcere de mormânt. "Cine e aici? Răspunde sau trag!" Atunci, din fundul cotețului, se auzi un glas tremurat: "Nu e nimeni, suntem noi, câinele și cocoșul."